Radio Biu, Kishima de Shefe. There was an extensive annex based upon one of the UFOs had crashed in northern Germany, right near the Baltic Sea. It had crashed very near where the Russian and British zones came together. This was a disc that was 30 meters across in diameter and 5 meters thick. It crashed, and the British Army retrieved it with a British engineer battalion. And they somehow learned how to take the object apart. They were able to get inside of it, and they learned somehow to break it down into pie wedge-shaped pieces. And they hauled those pieces away on what we call lowboy trucks. And hauled them away, and I understood that they were actually turned over to the Americans. This was a crash, and in the object were small bodies, approximately 12 of them. They were small gray creatures with large heads. They were small gray creatures with large heads. They were small gray creatures. ועכשיו בשידור חי מול פני רדיו ביו 99 FM DJ גיא סלמה DJ גיא סלמה ערב טוב לכם מטרנס, מה שלומכם? רדיו ביו 99 FM, 7 דקות אחרי חצות אתם מחוברים אלינו עד 2 בלילה, כמו בכל מוצאי שבת, שעתיים של טרנס. היום במתכונת מיוחדת, ככה אתם יודעים, כולם עושים סיכומים, גם אנחנו עושים סיכומים משלנו. מעבר בשנה האחרונה לטרנס הישראלי, אך ורק כאן בארצנו הקנטונת. 20 הטרקים הגדולים של השנה יהיו כאן במהלך השעתיים הקרובות, גם אומן השנה, הרכב השנה, טרק השנה, רימיקס השנה, פריצה הגדולה. ועוד הרבה דברים טובים שיוכלו לכם כאן, גם עם טופ 5 של אלבומים וטופ 5 של אוספים. עד לשתיים הלילה. פתחנו עם שולמן, Small Great Creatures, מתוך ביטרנס, אוסף שלכם. Illumination, אמיר דביר ברימיקס. משובח. אני קוראים גיא סלמה, אנחנו נדבר קצת יותר היום. משהו כזה. בעיקר מוזיקה טובה. אתם מוזמנים כמובן להתחבר. bu99fm.co.il, יכנסו וקליקו על הבאנר של הפורום שלנו. כל הדירוגים נמצאים שם, ואם נחסר משהו אז נדאג שמחר זה כבר יקרה, אתם יודעים איך זה עובד. אפדייטס וכולי. עד השתיים, תגבירו את הווליום ותתחברו, אנחנו יצאנו מהר מהדרך, סיכום שנת 2003 בטרנס הישראלי. תיהנו. ששתית, אל תנהג. We'll be right back. life and death, you might recall all of the rest. Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on? We'll be right back. עשרה כמה שפחות, לפחות. בחורף, נוהגי ברגוע. בבו פורסט אקסטרה בול רימיקס ביי איג'קט, כמובן חצי איג'קט, כמובן ניר שושני, הוג'ה בוי, זה יצא באוסף דייריקט אאוט של ביוניקס, די-ג'י עניב גולד, עידו בכינויו אוניקס, הוא יהיה כאן כמובן שבוע הבא, מקסימום עוד שבועיים בכל המאוחר, 20 דקות אחרי 12 בלילה אתם מחוברים לבי טרנס ורדיו ביו 99 FM, שעה ראשונה מתוך שעתיים מסכמים את 2003 עם הטרקים הכי חזקים, לפחות אך ורק בסצנה הישראלית. זה הדגש שלנו בכל אופן. שמענו גם כמובן, פתחנו להזכיר לכם שוב ככה לפי הסדר, נעבור לכם טרק טרק. שולמן עם Small Greg Richards עם Illumination Remix מתוך Beat Runs. אחר כך שמענו את Sesto Sento עם Dive to Drive מתוך The Bright Side, האלבום שלהם שיצא ב-Compact Records. ואחריהם את Ultra Voice עם Crazy For You, גם הוא Magic Sound Factory, גם הוא ב-Compact Records. זה כאמור אקסטרבול, במבו פורסט, איג'קט רימיקס, מביוניקס.

היינו עם ביזאר קונטקט פריקוונסיס וזה כבר פניק ניק לניאדו עם הולו סקנד אדישן מתוך רוקט פוקט אלבום הבכורה שלו שיצא בפונוקול רקורדס. אגב ביזאר קונטקט עם פריקוונסיס יצא באוסף של די-ג'יי מיילי בשוט איט אאוט USTA רקורדס ממש ממש לא מזמן, 34 אחרי שחצות, שער שלנו מתוך שעתיים, סיכום שנת 2003 כאן בביד טרנס, רדיו ב-99 FM, סיכום הטרנס הישראלי לשנה הזו. כאן בתוך 20 הגדולים, חלק ראשון. אם אנחנו באוספים, אספר לכם כי בערך 29 אוספים יצאו השנה בתחום הטרנס הישראלי כאן בארץ ובכלל הפצה בינלאומית. 29, אתם קולטים? ממש ממש הרבה. חלקם גם לא שמענו, מן הסתם, אבל יש מובמנט, כמו שאומרים. עוד כמה צלילים מניק, מיד מיד אוג'בוי, עם מידיטיקיישן, אלבום השני שלו, אומגה פרודקשנס, כאן בישראל וגם בחוץ. יש לנו מתוכו את מידי פנקשן. או מידי פקשן, כן, כן, הרצועה הרביעית בתוך סוניק טוניק של ניר שושני אוג'ה בוי, ממש ממש מיד, בינתיים פניק עם הלו, סקנד אדישן. I don't know what you feel. סטאריקס, רן הננברג עם M-Trick מתוך Prepare to Fly, אלבום הבכורה שלו בקומפקט רקורדס. ישראל וורד ווייד כמו שעוברים, אבל בתוך הטופ 20 שלכם הוא לקח מאיתנו את התואר לשנה הזו, התגלית של השנה. סטאריקס עם Prepare to Fly בבית הקומפקט רקורדס, התגלית של ביטרנס, ובתוך הטופ 20 שלכם כמובן. אגב אלבומים, אז הנה לכם הטופ 5 הראשון להיום, הטופ 5 באלבומס. מקום חמישי סטאריקס עם Prepare to Fly, כבר אמרנו, קומפקט רקורדס. מקום רביעי, מליסיה עם Running Out of Time, הצליח בגדול, פונוקול רקורדס. מקום שלישי, קוסמה, לא קוסמה, פסייסקס, אוקיי, Come in Peace בבית אומגה פרודקשנס. מקום שני, ותסכימו איתי אני חושב, ובקטע הזה Infected Mushroom עם Converting Vegetarians, הדיסק הכפול, ודווקא בגלל הפריצה הגדולה שלהם בשנה הזו לשוק המיינסטרים, מקום ראשון במצעדים כאן בארץ, יחד עם ברי סחרוף כמובן, מתוכו, בתוך הדיסק עצמו נצטרכו למצוא את Deeply Disturbed, שיחד יחד עם ברי סחרוף, ועוד הרבה דברים טובים. מקום שני בכל אופן, Infected Mushroom עם Converting Vegetarians, B&E, Yo-Yo Records כאן בארץ ובחול. ומקום ראשון, אלבום השנה של בי טרנס, קוסמה, אביחי לבנה, זכרונו לברכה, עם נונסטופ, כמו בבית אומגה. זה הטופ 5 שלכם, סטאריקס, מליסיה, פסייסקס, אינפקטד משהו וקוזמה. רבע לאחת עכשיו. אותו פסייקראפט, בתוך Nuclear Vision of Israel, החלק הראשון, edited by Asterix, אבי שמיילו, Omega Productions יחד עם Tip World, מיד מיד. פסייקראפט, בינתיים סטאריקס, אנטריקס, התגלית של השנה הזו כאן בביטרנס. Yeah. לילדים שלכם יש חיים עצמאיים. ככה זה, קצת גשם ומתחילים לעשות שטויות בחורף. נוהגים הרגוע. They are on hold. בשנה שלכם כאן בפי טרנס נונסטופ קוזמר וכן לפני זכרנו לברכה מבית אומגה פרודקשנס סוגר כמעט את החלק הראשון של הסיכום השנתי של בי טרנס 20 הגדולים בטרנס הישראלי עד לשתיים בלילה מיד מיד סוגרים כאמור שעה ראשונה נזכיר לכם שוב את הפורום שלכם bu99fm.co.il יכנסו וקליקו על הבאנר של בי טרנס כל מה שתרצו נמצא שם ומה שחסר מבטיחים להשלים כבר מחר אוקיי אין התחייבות אז בואו נסכם את השעה הזו מה עבר לנו עד עכשיו פחות או יותר אנחנו עם שולמן Small Grey Creatures Illumination Remix בתוך בי טרנס אוסף אומגה יחד עם רדיו ביו 99 FM סטו סנטו Dive to Drive יחד עם Ultra Voice Crazy for You חופקים את אותו המקום אם אפשר לקרוא לזה ככה Bamboo Forest ו-Extra Ball Eject Remix של ביוניקס כמובן סטו סנטו ו-Ultra Voice Compact Records אחר כך שמענו את זירוקס ואילומיניישן עם Temporary Insanity מתוך Nuclear Vision of Israel החלק הראשון by Asterix אומגה יחד עם Tip World אחרי זה מתוך מטבחו של DJ Miley Bizarre Contact עם Frequencies USDA Records אחרי זה Panic עם Hollow Second Edition Phonocall Records Uja Boy עם Midification מתוך Sonic Tonic Omega Productions Starix עם Entric Compact Records הוא גם הפריצה של השנה הזו כאן בביטרנס אומן שפרץ עשה הרבה מסתבר ש מי עוד פסייקראפט עם טופ גן שמופיע גם בניוקליר וישן אוב ישראל החלק הראשון וגם בתוך ביטרנס של אומגה פרודקשן זה יחד עם רדיו ב-99 FM ועכשיו קוסמה, People on Hold אלבום השנה נונסטופ עוד אותו שעה שנייה אם חסר לנו כאן לא עוד הרבה אפשר לספר לכם יש לנו רמיקס השנה ששייך גם הוא תתפלו לשמוע או לא להביכם לבני קוסמה אותו נפתח את איתו נפתח את השעה השנייה שלנו כאן בבי טרנס בסיכום השנה לשנת 2003 בטרנס הישראלי חוץ מזה נשאר לנו גם הפריצה של השנה הזו הרכב השנה, אומן השנה וטרק השנה כל זה לא שעה הבאה ועוד כמובן עשרה טרקים מובילים שערו מחוברים שלכם במשרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מביאים לכם את פאן ויקנד אקסטרה הרבה יותר פאן אקסטרה הרבה יותר בטוח כולם יודעים שאתה המארח של החבר'ה. שישי בלילה, קצת לפני המסיבה, החבר'ה מתנחלים אצלך בבית. שותים, מדברים, סדרים את הראש לפני שיוצאים. חוץ מאחד, אחד לא שותה. והוא זה שלוקח את המפתחות של האוטו. ככה, בטוח תגיעו למסיבה. If you have השנייה של ביג טרנס, רדיו ביו 99 FM, מה שלומכם? חזרנו ממש ממש מהר, כמו שאומרים. 4 דקות אחרי 1 בלילה, אז סיכום השנתי לשנת 2003 בטרנס הישראלי, זו השעה השנייה. בשעה הזו ניתן לכם את הטופ 5 של אוספים שיצאו לאחרונה, בשנה האחרונה בארץ, אוספים ישראלים וגם כמובן בחול. מה עוד? פתחנו עם רמיקס השנה, ריברספר, פרפל פלוטינג, קוזמה, אביכן לפני, זיכרנו לברכה, רמיקס. דיגיטל סטרקצ'רס, שם זה יצא לראשונה, וזה יצא כמובן בעוד אוספים, ממש בתחילת השנה הקרובה, זה אומר 2004, אוטוטו. אז זה גם רמיקס השנה, ומיד מיד הסרט הגדולים, כמו שאומרים. אוטוטו נהיה מסאב-סיקס, זה מישל אדמסון עם ראייה מתוך ביטרנס, האוסף שלכם, אומגה פרודקשנס ורדיו 99 FM. לי קוראים גיא סלמה, עד 2, זו השעה השנייה. ממשיכים. Thank you. room. Don't to think, let's make some noise. I let you bring all your toys. Bad, bad, bad, bad boy, go to my room. Let it lift down till I come. Don't to think, let's make some noise. I let you bring all your toy, toy, toy, toy. DJ Guy Salama. פרויקט DJ Where Are You מתוך Nuclear Vision of Israel לחלק השני Beat Huggers Remix Beat Huggers שייכים ל-USTA Records Undersound, Underground Sound of Tel Aviv זה כמובן מתוך Nuclear Vision of Israel לחלק השני אפרופו סופים הנה כבר הטופ 5 של הקומפיליישן זה מה שנקרא במקום החמישי Most Wanted Present DJ Yael Something to Remember מבית Phonocall Records המקום הרביעי Nuclear Vision of Israel החלק השני ממש ממש יותר כזה מתוך אותו אוסף Alien Project ערך את האוסף הזה בעבור Phonocall ו-Tip Records במקום השלישי, האוסף שלכם ביטרנס בבית אומגה ורדיו ביו 99 FM מקום שני, סולאריס זה ישראלי, אז זה חלק הרביעי מבית אומגה ובמקום הראשון איפה הדי-ג'יי? איפה הדי-ג'יי? במקום הראשון, Thinksync מבית דומסטיק ופיקסל קומפקט רקורדס, זה אוסף השנה כאן בביטרנס, רדיו ביו 99 FM ביו99fm.co.il יכנסו וקליקו על הבאנר שלנו באנר ביטרנס, בפורומים הכל הכל נמצא שם הנה לכם הטופ 5 חוזרים למוזיקה אבל מעט, ממש ממש מיד דליריוס, עם דיינמיק פורס מתוך ניוקלר ויז'ן אוף ישראל לחלק הראשון מבית אומגה אסטריקס כבר כבר להתראה. I don't know. chip shit. Tight bed bad suckers at the runway like a mother פיס פסייסקס ניו וייב הוקר. זו הרצועה שנייה מתוך האלבום האחרון שלהם, בתוך הטופ 5 שלכם באלבומים. אפרופו, מיד ליד נהיה עם אסטריקס וסולאריס המיתולוגית, אם אפשר לקרוא לומר, מתוך ניו קליר אוביז ויז'ן אוף ישראל לחלק השני. אליאן פרוג'קט אסף בעבור פונוקול וטיפ רקורדס, ואוטוטו כמובן שלושת הגדולים שלכם לשנה הזו. בי טרנס ברדיו ביו 99 FM, שעה שנייה, אנחנו 36 דקות אחרי, אחת בלילה. חסר לנו גם עוד כמה דברים קטנטנים. אז אם כבר עסקנו בדברים כאלה, אזכיר לכם שוב. עשינו את פריצת השנה ואת רדיקס השנה, נשאר לנו את... התגלית עשינו, כן, התגלית, קורה, קורה. נשאר לנו עם הפריצה של השנה הזו ולהקת השנה, וכמובן אומן השנה וטרק השנה. אז נוכל לומר לכם כבר עכשיו שרכב השנה, כמובן, גם בשנה הזו, למרבה ההפתעה, תתפלו לשמוע, מ-Infected Mushroom, ארז אייזן ועמיד אוף דיוואני מבית בי, אני יו-יו רקורדס. גם בגלל מה שקרה איתם בשנה האחרונה וגם בגלל אתם יודעים The Other Side from Converting Vegetarians, משהו קצת שונה בהוויה, בלוק. עוד אותו סולאריס ואסטריקס, אנחנו נכנסים עוד אותו לשלושת הגדולים של בי טרנס בשנת 2003, הסיכום שלנו לשנה הזו. טרנס ברדיו ביו 99 FM, בואו נחזור לעשרת הגדולים ככה עכשיו, ונתנו את השעה עם סאבסיקס ומישל אדמסון ראהיה מתוך בי טרנס, אוסף שלכם אומגה ורדיו ביו 99 FM. אחר כך היינו עם אסטריקס ויז ורסינג, די-ג'יי היי גאי עם קאוס, גם הוא מתוך בי טרנס. אחרי זה אליאן פרוג'קט, די-ג'יי וואר אר יו, ביט האקרס רימיקס מתוך ניוקלר ויז'ן ומיזרל לחלק השני, מבית פונוקול וטיפ. רק אחרי דליריוס עם דיינמיק פורס מתוך ניקלר ויז'ל אוף ישראל לחלק הראשון עם אסטריקס שמיקסס ואסף בעבור אומגה וטיפ וורלד. מליסי אחרי זה מתוך ניקלר ויז'ל אוף ישראל לחלק השני שוב עם גריפ. פסייסקס עם ניו וייב הוקר מתוך קאמין פיס אומגה פרודקשנס, ועכשיו אסטריקס עם סולאריס מתוך ניקלר ויז'ל אוף ישראל החלק השני, אליאן פרוג'קט. אוטוטו, שלושת הגדולים. Sounds like it's having a hallucinogenic effect. Thank you. טראנס, בי-טראנס. ועכשיו בשידור חי מול בני רדיו ביוק 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה. די-ג'יי גיא סלמה. לפניך, עוד קצת. יפה מאוד. כשהכביש רטוב, שמור על דיסטנס גדול יותר. בחורף. Yeah. בתוך נונסטופ, אביחי לפני, זיכרונו לברכה, קוזמה, עם נונסטופ. עכשיו אני עושה את שם אלבום, אומגה פרודקשנס. הוא גם נבחר, דרך אגב, לאומן השנה, כאן בבי טרנס, ברדיו ביו 99 FM. קוזמה, אומן השנה שלנו, עם נונסטופ. חוץ נשאר לנו גם הפריצה של השנה. את זה יש לנו ממש ממש לדקה 99, כמו שאומרים, תכף תבינו גם למה. זה שייך לצמד אחי בהרצליה, גולן ועוד אהרוני, סאב סיקס מבית אומגה. זו הפריצה המסיבית של השנה, אוטוטו גם המקום הראשון שלכם כאן בביטרנס. נעשה סקירה קצרה קצרה לפני שאנחנו סוגרים את ביטרנס לשנת 2003. 120 שולמן עם Small Great Creatures, Illumination Remix, Testo Sento, Dive to Drive עם אותה פוזיציה, Ultra Voice ו-Crazy for You, Bamboo Forest, Extra Ball, Eject Remix, Xerox ו-Illumination עם Temporary Insanity, גם Bizarre Contact ו-Frequencies נמצאים איתנו, Starix ו-M-Trick, Psycraft ו-Top Gun, Cosma ו-People on Hold, הקטע הראשון שלו כאן בטופ 20, Sub 6 ומישל אדמסון, רהיה, אסטריקס, וישס ורסינג, די-ג'יי, היי-גיי עם כאוס, אליאן פרוג'קט, די-ג'יי, where are you? ביט-הקרס רימיקס, דליריוס עם דיינמיק פורס, מליסיה וגריפ, פסייסקס, ניו וייב הוקר, אסטריקס וסולאריס, אינפקטד משהו, מרכב השנה שלכם, כאן בביטרנס עם השמייל, וכאן קוזמה עם נונסטופ. הטופ 5 שלכם באלבומים, מחמש לראשון, סטאריקס עם Prepare to Fly, מליסיה, Running Out of Time, פסייסקס, Come in Peace, Infected Mushroom, Converting Vegetarians, וקוזמה, אלבום השנה, נונסטופ. מה עוד? טופ 5, שלא אוספים, מיד מיד. בואו נחזור לטייטלים ככה בקצרה, מה שלא הספקנו עד עכשיו, פחות או יותר. נתחיל מהקל לכבד, מה שנקרא. אז רימיקס השנה שייך לביברספר, פרפל פלויטינג, קוזמה רימיקס, יצא בדיגיטל סטרקצ'רס. הפריצה של השנה, כבר אמרנו לכם, סאב סיקס. בית אומגה. התגלית של השנה, סטאריקס, מפונוקול, סליחה, סטאריקס, קומפקט רקורדס. אני מתקן את עצמנו. שוב מאוד. הרכב השנה, Infected Mushroom, B&E, Yo-Yo Records, ואלבומן השנה, קוזמה, מאומגה. ועכשיו נשארנו עם פרק השנה שלכם. מעניין מה זה יהיה. יד נדע.